w dupę. Jebany się, policja goni mnie. Pójdź mi w dupę, jebany się. Nosisz pałę, zbyt koraz się gej. Chuj ci w dupę, jebany się. Policja goni mnie. Ja pierdolę, jebiemy pałę mocno. Noszę koszulkę prosto, spierdalam sobie z mordą. Jebiemy pałę mocno, noszę koszulkę prosto, spierdalam sobie z mordą. Jebać policję ostro. Ja pierdolę, jebiemy pałę mocno. Noszę koszulkę prosto, spierdalam sobie z mordą. Jebiemy pałę mocno, noszę koszulkę prosto, spierdalam sobie z mordą. Jebać policję ostro. W dupę, jebany się. Nosisz pałę, wyglądasz się gej. Chuj ci w dupę, jebany się. Policja goni mnie. Chuj ci w dupę, jebany się. Nosisz pałę, wyglądasz się gej. Chuj ci w dupę, jebany się. Policja goni mnie. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Pierdolimy policję i palimy blanta. Pierdolimy policję i palimy blanta. Pierdolimy policję i palimy blanta. Pierdolimy policję i palimy blanta. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Spierdalamy przed psami, walimy wiadra. Spierdalamy przed psami.